नशा में तेरे साथ आई है। थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जी न मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा। है तेरा। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। सकूंगा कोई दूसरा चुनूं मैं। ओ हम सफर,